Welkom iedereen bij IT-Bende 328 van 2 oktober 2015. In de box hangen Bart van Klaveren, Victor van Rijswoud. Mijn naam is Martin Broers. Straks komt Luc Sala nog, die race nu naar huis. En pak dan zijn Skype-verbinding. We hadden het hier net even over de CTB-locker programma, wat steeds ernstige vormen aanneemt. Dat is sommige mensen noemen het een virus. Maar het lijkt wel gewoon een programma of een executable die gestuurd wordt. Of in een zip voor een file. Maar in ieder geval wordt die verstuurd via mail aan mensen met een heel mooi verhaal van dat het van het justitieel incassobureau is. Of zoals ik recent zag ik de facturen van de KPN die iedereen als PDF krijgt. Die zijn nu ook target. Dus dan krijg je een factuur van de echt, ik heb die mail gezien. Hij is 100% identiek aan wat je van de KPN krijgt. Met alle logo's en alle tekst. En geen spelfouten. Helemaal goed. Het enige verschil is dat de KPN stuurt een factuur blablabla.pdf. En de CTB-locker die stuurt een factuur KPN.pdf.exe. En dat sturen ze meestal in een zip-file. Dat is geen virus, het installeert zich niet op je computer. Het runt op de achtergrond, als je het aangeklikt hebt, de exe, runt even. Encrypt al je exes, al je docs, al je foto's. En zet dan de achtergrond-image van je Windows naar een pagina met betalingsinstructies. Dus in principe verandert het niks aan je computer, behalve dan dat al je data weg is en je achtergrond. Dus daar runnen er eigenlijk voor zover ik is kan. Is die trouwens in het Nederlands? Of? Hij wordt als justitieel, als KPN dus. Als een 100% KPN factuur en ook de betalingsinstructies zijn in het Nederlands. Oké, okay, ik zie hier wat plaatjes op Google, want die zijn allemaal in het Engels. Ja. Achtergrond plaatjes. Hij is, ik vind hem ernstig. Hij encrypt echt. En ik heb verhalen gehoord van mensen die betaald hebben. Die ook en dan krijg je een programmaatje, kan je dan downloaden, die het weer ongedaan maakt. En het schijnt ook echt te werken. Dus je kan, maar dat is dan via. Ik heb niet de mensen gesproken die dat echt betaald hebben. Ik heb alleen maar via gehoord dat gelukt is bij mensen om te betalen aan een crimineel en dan hun files terug te krijgen. Dus ik heb ook een nieuwe gezien in dezelfde trant. Gewoon precies identiek concept. Alleen het kost natuurlijk vrij veel tijd, of tenminste op de achtergrond iets meer tijd om al die files te encrypten. Dus die hebben bedacht dat als je nou alle files gewoon op nul zet en je zegt dan dat ze geencrypt zijn, dan krijg je misschien ook geld. Dus die variant, daar hoef je dus niet eens te proberen om te gaan betalen, want alles is al vernietigd. Belangrijk, ja, natuurlijk. Wat doe je daartegen? Kun je beschermen? Nou ja, het is de mensen die het oplopen, die zijn natuurlijk gewend hun KPN-factuurtje te krijgen en zijn vaak iets minder bedachtzaam erop. Virusscanners slaan meestal niet aan, omdat het niet, ja, wat ik zeg, het lijkt helemaal niet eens echt een virus. Het is gewoon een executable die elke keer anders is waarschijnlijk. En die vaak niet herkend wordt door je virusscanner. Dus die slaat niet aan. Het is wel zo dat mailprogramma's, Thunderbird, zag ik heel duidelijk. Heb ik in live gezien dat er hele mooie rode balken boven komen dat het scam is. Maar dus de officiële factuur van KPN waar ik het nu over had, die is gewoon normaal. En de exact identieke factuur van de KPN, daar komt netjes een hele grote rode balk in Thunderbird boven dat het scam is. Dus je wordt gewaarschuwd, maar ook daar klikken mensen doorheen. Want ja, het is de factuur van de KPN die ze altijd krijgen, die ze nu toch echt moeten openen. Dus ja, wat doe je er tegen? Mensen moeten nog meer opgeleid worden, denk ik. Want de computer die geeft ongeveer 4 waarschuwingen. Maar daar klikken mensen gewoon doorheen. Omdat er natuurlijk, ja. Ben jij bekend, Martin, met bepaalde software die dit soort dingen juist tegen moet gaan? Zo heeft bijvoorbeeld het Nederlandse Surfrite, bekend van Hitman Pro, ook een programma dat heet Hitman Pro Alert. En dat draait dan op de achtergrond en kijkt juist naar dat soort dingen die encryptie, ransomware tooltjes doen. Mm-hmm. Die namelijk aan de gang gaan om bepaalde bestanden aan te passen. Mm-hmm. En, er worden hier dus inderdaad bestanden aangepast. Maar dan zou je op dat moment moeten ingrijpen. Als je Word en Excel de bestanden en je foto's worden aangepast. Maar ja, ik weet niet precies hoe het werkt. Executables aanklikken. Ja. Maar dat is toch een beetje de basis. Ja. Tenminste, dat is wat ik altijd aan mensen meteen vertel. Bart heeft het nu over zo'n programma, maar die geeft een waarschuwing. Hè? Maar UAC van Windows, die geeft... Nee, die geeft geen waarschuwing, die houdt het gewoon echt tegen. Maar laat maar even mijn verhaal over UAC. Als je iets downloadt en dan komt UAC... Je installeert een programma van internet. Dan hebben we op Windows allemaal gezien dat er zo'n UAC-melding komt deze bron is, die kennen we niet, wil je installeren. Die krijg je zo vaak als je dingen installeert, die UAC-melding, dat je dat als niet ervaren computergebruiker krijg je die altijd. En is dat een soort standaard geworden waar je oké op moet klikken, zal ik maar zeggen. Dus de UAC heeft voor die mensen helemaal, de waarschuwingen hebben voor sommige mensen, als ze hem te vaak krijgen, geen zin. Omdat ze hem dan moeten, jouw software waar jij het net over hebt, moet dan in een normaal geval niet al te vaak een waarschuwing geven. Want dan zou weer precies hetzelfde als met UAC optreden, dat mensen gewoon altijd op klikken. Omdat ze gewend zijn dat er die vraag heel vaak komt. Zoals dat in Vista was. Ja. Volgens mij heeft het programma geen waarschuwingen, maar het houdt het gewoon keihard tegen. Oké. En ik ken wat ik al zeg van Surfrite, Hitman Pro Alert. Mm-hmm. En ook Malwarebytes heeft een ding dat heet Anti-Exploit, die ook kijkt naar bepaalde vectoren die dit soort programma's vaak aanpassen en dat soort dingen gewoon blokkeert. Mm-hmm. En is dus niet specifiek gericht tegen bepaalde types die encryptie doen. Maar juist het gedrag wat al die dingen, al die encryptie malware gebruiken, herkent. Dus ook onbekende dingen kan die tegenhouden. Mm-hmm. Maar goed, je bent verder niet bekend met die software of dat iets uitmaakt? Nee. Oké. Ja, ik heb een soort Hitman Pro, er komt niet echt zo positief op mij over, gezien het historie van dat er vroeger een soort ook maar zo crap uit vandaan kwam. Dat is 10 jaar geleden, script heel veel andere software aanriepen. Tegenwoordig hebben ze hun eigen product, al die jaren. En ik moet zeggen, het heeft een erg goede reputatie, wat ik erover lees. Oké, je kan het bij mij verpesten en dan heb ik niet meer Hitman Pro hoog op mijn lijst staan, zal ik maar zeggen. Maar goed, misschien moet ik me er opnieuw even verdiepen. Er zijn verschillende fabrikanten die anti-encryptie bescherming bieden. Mm-hmm. Maar als jij echt zo'n storm over je heen krijgt, dan zou ik daar zeker eens in gaan duiken. Ja, ik vind het beveiligd. Voorkomen altijd beter dan genezen is. Mm-hmm. Ja, het is voor mensen heel moeilijk om die beslissingen te maken, toch, Victor? Want ze zien dat .pdf, staat toch .pdf, .exe? Dus dat heet toch... Ja, daar moet natuurlijk wel die extensie .exe hebben. Dus ja. Dat is voor mij toch het, als ik zoiets heb, dat ik via de e-mail krijg. En dat, maar hij is van de KPN, hè? Hij heet ook .pdf. Ja, maar je krijgt natuurlijk verschrikkelijk veel in de spambox, krijg je verschrikkelijk veel berichten van allerlei organisaties. Mm-hmm. Dus het, ik bedoel, dat is toch een beetje de basic van de basics van virussen. Mm-hmm. Je gebruikt een mooie naam. Tegelijkertijd vraag ik me af waar de mail van verzonden wordt. Dus dat is natuurlijk ook de eerste regel waar ik naar kijk. Als die van de KPN of van Google komt, dan moet er ook gewoon een Google. Dan moet het ook vanuit het Google domein verstuurd zijn. Ja, nou, zo ziet het erin. Dit is echt heel mooi. Het is echt heel mooi gedaan. Zo ziet het er allemaal precies uit. Dus, maar het e-mailadres? Ja, dat is ook de afzender is gewoon ook KPN. Dus dat is gewoon KPN. Ja. Het is allemaal helemaal geweldig. Dus natuurlijk niet als je in de bron kijkt, maar wel als je gewoon als user naar je mail kijkt, zou ik maar zeggen. Ja, ja. Maar dus de naam is KPN, maar ja. Het e-mailadres is niet komt niet van het KPN-domein. Ja. Het komt niet van het KPN-domein, maar dat kan jij als gewone gebruiker niet zien. Oh. Nou ja. Ja. Goed, dat maakt het wel heel lastig dan, hè? Mm-hmm. Ja, nou, het is echt kunst aan het worden. Maar, En hoeveel moet er betaald worden? Ja, dat wisselt. Het is een soort JavaScript wat in die webpagina die je geladen wordt, die langzaam aftelt zelfs. Dus het wordt steeds hoger als je langer wacht met betalen. Maar het begint met 200 zoveel euro. Zo, dat is een, het gaat allemaal via bitcoins en via onion websites. Dus het is allemaal heel erg ingewikkeld. En ook de gewone gebruiker zal daar niet zo 1, 2, 3 uitkomen. Nee, het is. Als jij nou een boek hebt geschreven en je hele boek is gedownedrained en je bent nooit aan het backuppen, dan kan je natuurlijk denken: van nou ja. Wat is mijn economische schade als ik gewoon het 300 euro down the drain gooi? Want dat is gewoon een gok. Laat ik dat dan nemen of zo. En blijkbaar hebben mensen dat gedaan en ook nog resultaat gehad. En daarom omdat dat het geval is, wordt er waarschijnlijk steeds meer van dit soort aanvallen uitgevoerd. Of ja, het is blijkbaar een zinvolle business. Ja, dat is natuurlijk de operante conditionering. Als het maar een paar keer goed gaat, dan is het een sterke driver om daarmee door te gaan. Mm-hmm. Ik vraag me dan werkelijk af waar het vandaan komt. Je leest natuurlijk steeds vaker ook dat soort aanvallen uit China komen, uit Rusland. Is dat hier ook het geval? Weet je daar iets van? Laatst waren het schijnen er wel twee jongens uit, ik dacht in de omgeving Eindhoven of zo, opgepakt te zijn precies voor dit soort ransomware. Dus ze komen niet allemaal, ze komen ook gewoon uit Nederland. Zo. Ja. Nou ja, goed, dat is een daarom zijn ze waarschijnlijk ook zo goed op, want welke, hiervoor je natuurlijk door hebt welke facturen de KPN precies stuurt aan iedereen. Je kan je wel afvragen, de KPN stuurt inderdaad pdf's als bijlagen in een factuur. En de vraag is natuurlijk, is dat wel haalbaar iets in de toekomst? Of facturen? Want facturen van bedrijven komen ook binnenkort allemaal via PDF. We krijgen veel vaker, denk ik. Omdat als ik toch weet dat jij altijd facturen van Bart krijgt, Victor, dan kan ik toch ook een factuur sturen die zogenaamd van Bart afkomt, maar dan zo'n exe bevat. Ja, maar zeg je daar eigenlijk ook mee dat het versturen van pdf's eigenlijk helemaal niet zo'n goed idee is? Nou, niet voor deze manier van aanvallen en het herkennen daarvan voor niet computer-minded people is een factuur.pdf.exe klinkt eigenlijk net zo goed als een factuur.pdf. Nee, het versturen van pdf's is zeker een goed idee, maar als iemand dat heel veel doet, zoals bijvoorbeeld de KPN, die al zijn facturen naar al zijn klanten een pdf uitstuurt, dan kun je natuurlijk proberen om dat na te maken en kijken of er iemand hapt. Ja. En als je dat goed inpakt, want je kunt het inderdaad redelijk goed verbergen, wat Martin zegt, en je kunt niet zo 1, 2, 3 zien, vaak worden extensies verborgen en het icon ziet er toch goed uit en de e-mail lijkt hetzelfde. Dus als je niet helemaal goed oplet, dan is een verkeerde klik zo gedaan. Mm-hmm. Je krijgt waarschuwingen, maar je wil natuurlijk die factuur van de KPN openen. Dus je klikt door die waarschuwingen heen. En dat is dat UAC heeft ons opgeleid om door die waarschuwingen heen te klikken. Ja. Ja, en als dat inderdaad allemaal via PDF verstuurd gaat worden, al die rekeningen van al die services die je hebt, ja, dan maak je natuurlijk steeds makkelijker ook een foutje. Mm-hmm. Ja, dat je toch eventjes wat minder goed oplet. Ja, dat is heel vervelend. Ik zie wel dat het weg te halen is. Hè. Je hoeft niet daadwerkelijk te betalen. Dus daar zijn we. Je hebt je bestanden dan niet terug. Natuurlijk kun je het virus verwijderen. Maar... Ja, het staat niet eens geïnstalleerd eigenlijk. Het is eigenlijk niet eens aanwezig bijna. En het is niet zo dat als je eenmaal die sleutel hebt, dat je dan al die machines die overal ter wereld besmet zijn, kunt vrij krijgen. Nee. Want iedere sleutel is uniek. Dus als je gaat betalen, dan moet je ook je eigen computer ID meesturen. En als je geluk hebt, dan krijg je dus het decryptieprogramma plus de sleutel speciaal voor jouw computer. Ja. En dan kun je mazzel hebben. Maar als jij het niet betaalt, dan, goed, dan ben je de sjaak. En er zijn wel een aantal van die dingen die zijn neergehaald door grote bedrijven. Antivirusbedrijven, en die hebben dat uiteindelijk een hoop van die sleutels kunnen breken. Die zijn dan gratis vrijgegeven, maar daar gaat natuurlijk maanden overheen voordat zo'n hele infrastructuur is neergehaald en onderzocht is. En dus als je de zaak bereikt, je moet erg voorzichtig zijn. Ja, je moet overal doorheen klikken. Ja, je hebt wel nog, in Windows 10 is de shadow copy lijkt wel helemaal niet zo goed aanwezig. Dus dan denk je dat je geen shadow copies hebt. Je hebt wel meer in Bart Straatje, heb je natuurlijk de Shadow Explorer. Is een programma wat gewoon ook in Windows 10 gewoon je shadow copy in beeld brengt. En heel vaak staat gewoon natuurlijk van gisteren gewoon al je data nog in je shadow copy. Alleen onder Windows 10 moet je dus even opletten dat je misschien die Shadow Explorer moet gebruiken om überhaupt je shadows te zien, zal ik maar zeggen. Want ze lijken wel soms helemaal niet aanwezig terwijl ze er toch zijn. Dus dat is dan weer handig van Windows 10, dat je dus denkt dat je alles kwijt bent terwijl het er gewoon nog is. Dus, maar dit is even wat technisch geneuzel over virussen. Laten we naar het nieuws gaan. Ik dacht, er is. Ik vond het interessant dat Amazon, zag ik redelijk veel in het nieuws deze week. Amazon heeft even besloten dat de Chromecast en de Apple TV niet meer in de stores komen. Zodat ze hun eigen servers dingen kunnen promoten. Dat is natuurlijk wel onwijs krachtig om als een grote organisatie als Amazon gewoon de concurrent gewoon helemaal niet meer... aan te bieden, zal ik maar zeggen. Gewoon uit de winkel, uit de schappen te halen. En dus eerst ga je concurrent aanbieden en daar wat aan verdienen. En dan heb je zelf een product. En dan ga je, dan haal je gewoon de concurrent uit de schappen. Nou, lijkt me een goede strategie, toch? Ja. Nieuwe strategie is ook een nieuwe service van Amazon. Die LG en een dozijn andere bedrijven, Samsung, Ooster, in ieder geval een heel berg mensen die hebben die service geïmplementeerd in hun hardware. En die kunnen dan automatisch supplies bij Amazon bestellen. Dus als je cartridge opgaan of je papier opraakt of weet ik veel wat, hoe dat op welk Whirlpool als je afwasmiddel je bepaalde dingen in je wasmachine moeten dan of dan kan het allemaal vol automatisch naar je toe komen, denk ik. Dus het wordt binnenkort gaan je apparaten dus alles zelf handig. via Amazon. Ja, wonderlijk. Wonderlijke wereld. Hè? Dus het, ik vraag me werkelijk. Ja, met een printercartridges kan ik me nog bij voorstellen. Maar voor je wasmiddel en de tabletten voor je afwasmachine. Mm-hmm. Dat lijkt me toch een beetje lastig. Hè, met name voor je het weet is je koelkast natuurlijk versleuteld. Ja. En dan gaat de koelkast zeggen wanneer ik weer nieuwe kaas moet gaan kopen. Ja, nee, dat zegt hij niet. Zo naartoe. Hij bestelt het gewoon bij Amazon en het komt gewoon naar je toe. Via een drone. Ja. Nou, via een drone weet ik het niet. Wordt, en het wordt dan allemaal afgeleverd via die drone. Mm-hmm. Nou ja, het is iedereen. Ik bedoel, hoe meer mensen daar natuurlijk in stappen in deze techniek van die Amazon nu enabled, zal ik maar zeggen. Er komen er misschien nog drie, maar Amazon is nu natuurlijk de eerste. En als ik toch een Samsung koelkast koop of zo, dan zal die misschien binnenkort inderdaad wel. Ik kan niet naar de kaas gaan kijken. Maar misschien kan hij wel de eieren tellen in het vakje die je in het vakje zet of zo. Maar je hebt het allemaal met streepjescode. En dan moet je scannen wat je erin doet en wat je eruit haalt. En dan weet hij precies wat je hebt. Ik denk niet dat het helemaal volledig automatisch gaat. Lijkt me ook een super saai leven trouwens ook dan in één keer. Je krijgt alleen maar dingen die je al hebt. Je krijgt nooit meer nieuwe dingen dan. Dus je krijgt dezelfde kaas, je krijgt hetzelfde afwasmiddel, je krijgt precies dezelfde dingen. Je krijgt eerst gewoon dingen. Als deze kaas op is, wil ik nieuwe hebben. Maar ja, en dan krijg je dus dezelfde kaas weer. Ik wil vandaag boerenkool eten. Je vinkt bij Albert Heijn vink je de boerenkool en de varkensblokjes en de rookworst aan. En dat wordt ook meegenomen. Ja, oké. Okay. Nee, maar als ik nou mijn Whirlpool tabletten of wasmiddel standaard bestel, dat is dan het eerste jaar. Dan krijg ik dat standaard, maar daarna wordt het opeens wat anders. Dan krijgen we Amazon waspoeder en Amazon blokjes. Oh ja, en dan mogen die anderen weer niet meer verkocht worden. Via ja. dat is eigenlijk het nieuwe businessmodel natuurlijk. Mm-hmm. Iedereen doet mee. Iedereen is enthousiast. Dus we gaan kijken waar het schip gaat stranden. Oh, maar het doet me trouwens denken dat het eigenlijk helemaal niet zo nieuw is. Want ik herinner me al van een tijd terug dat Albert Heijn precies hetzelfde deed. Waarbij in eerste instantie had je natuurlijk de onderste plankproducten. De witte producten. En vervolgens kwamen de Albert Heijn producten. En toen verdwenen ook die goedkope producten van de onderste plank. Dus het is toch niet zo heel nieuw als dat het lijkt. Nee, dus misschien zijn ze er ook wel op bedacht. Goed, ander nieuws is dat ik zag dat je bij Nvidia voor $8 per maand nu een soort abonnement kan afsluiten. En dan krijg je games aangeleverd. Ik begrijp niet welke games en of dat dan hele nieuwe games of in ieder geval krijg je dan gratis. Of tenminste, je betaalt dan maar $8 per maand en dan krijg je constant nieuwe games in het grid, in de Nvidia's grid service. Dus ja, is dat een nieuwe manier van Netflixen of zo? Maar dan voor games? Probeer. Ja, dat lijkt me wel. Dit is natuurlijk hartstikke mooi. Ik bedoel, een abonnement gewoon op games. Maar je krijgt tegenwoordig Netflix abonnementen voor alles. Voor je tijdschriften, voor je muziek en waarom niet voor je games? Ja, dat lijkt me gewoon een logisch gevolg van wat er aan de hand is. Je gaat van kopen naar leasen. Mm-hmm. En dat leasen voor games lijkt me ook een hartstikke goed idee. Ik ben zelf altijd nog wel eens... Goed idee dat je dan $8 betaalt voor games en $8 voor Netflix en $8 voor Spotify en $8 voor wasmachinetabletten bezorging. En ik bedoel, hoeveel keer $8 per maand ga je betalen? Nou ja, goed, dat komt op een gegeven moment dat hoeveel keer ga je betalen? Ja, ik denk dat het heel snel... Hoeveel wachtbladen wil ik lezen? Hoeveel tijdschriften wil ik lezen? Mm-hmm. Baai allemaal zelf. Welk abonnement die je afsluit, toch? Ja. Ja. Maar... Maar ik vind dit model spreekt me heel erg aan. Dus het spreekt me heel erg aan dat je niet meer dingen alleen maar koopt, maar eigenlijk gewoon een continue stroom van aanbod krijgt. Mm-hmm. Kijk, ik betaal liever $8 om elke maand boeken aangeboden te krijgen, dan dat ik elke maand boeken ga kopen. Mm-hmm. He, dus dat is voor mij een veel betere manier. Dus ja, ik ben geen hot gamer, maar als ik wel een gamer was, dan zou ik hier heel blij mee zijn. En ik denk dat de volgende stap zal waarschijnlijk zijn dat er een bedrijf zegt, oh, we vegen alles op één hoop. En dan kun je een abonnement voor alles krijgen. Mm-hmm. Ja, nou, dus hoef je maar één keer te betalen. Dan krijg je een beetje games en een paar boekjes. En dan krijg je de hele leesportefeuille aangeboden. Mm-hmm. We beginnen een bundelorganisatie. En dan gaan we al deze diensten weer nog goedkoper inkopen. We gaan Spotify en we gaan alle Netflix en zo. Als we dat met 1 miljoen mensen gaan, al 1 miljoen Nederlanders in een verzamelde organisatie gaan inkopen, krijgen we het nog goedkoper. Ja, nou, ik denk dat zoiets, dat zal zeker gebeuren. En waarschijnlijk gaan wij dat niet doen, maar liggen de plannen bij Google al op tafel. Mm-hmm. Dus lijkt mij een logisch gevolg dat zoiets gaat gebeuren. Maar ik ben zelf, ja, zo gezegd, ik vind dit soort services heel erg mooi. Het is ook weer, dus helemaal ook een beetje meer in die, de tijd, hè, waarbij je steeds meer aangeboden krijgt en tijdelijk aangeboden krijgt. En je gebruikt het even en vervolgens geef je het weer door. In de achtergrond zit daar natuurlijk ook gewoon een sharing licentie in. Mm-hmm. Dus ja, dat past helemaal in het tijdsbeeld. Oké, okay. Nou goed, Nvidia is ermee gestart, dus we kunnen gaan kijken wat het allemaal voor effecten gaat hebben. Ik dacht we moesten het Achmea-verhaal straks even met Luc bespreken, die nu al lang al, hij is tegen een boom gereden, denk ik. Want, nou, laten we het hopen van niet. Goed, zeg. We moeten even kijken, laten we dat onderwerp nog even doorschuiven. Ik vond zelf twee dingen waar ik zelf heel erg mooi vond deze week. Ten eerste is het waarbij toch geprobeerd wordt om patentzaken om die te settelen. En ik vond het zelf mooi nieuws dat daar een stap gezet is. Ik zit eventjes te kijken wat... Microsoft en Google Microsoft en Google dat zeggen van... Laten we nou eens een keertje ophouden met die ellende. Want daar wordt niemand beter van. Daar worden de bedrijven niet beter van. De gebruikers worden er niet beter van. De enige die er beter van wordt zijn het advocatengilden. Die verdienen daar goud geld aan die zaken. Mm-hmm. Maar goed, dat is gewoon ook. Dit is ook gewoon een deal natuurlijk. Van ja, we hebben, hoeveel hadden we? 18 verschillende rechtszaken over patenten. Al 5 jaar lang. En dan gewoon allemaal. De ene heeft natuurlijk 9 patenten en de andere heeft ook 9 patenten. En laten we dan zeggen, bij deze is het oké. Want als alle Microsoft denkt dat ze al hun 18 patenten aan hun kant liggen, dan gingen ze heus wel door, zal ik maar zeggen. Ja, misschien. Ik weet het eigenlijk niet. Ik hoop dat er ook wat anders aan de gang is. En ik hoop dat er dat die hele juridisering van die softwareindustrie, dat ook een beetje ophoudt. Mm-hmm. En dat mensen daar ook een beetje zat van zijn. En dat is wat ik ook een klein beetje hoop. Kijk, je ziet dat bijvoorbeeld bij Microsoft is er natuurlijk toch een hele andere wind waait er op dit moment. Onder Palmer was het natuurlijk verschrikkelijk hard allemaal. En ik heb het idee dat het nu, hè, met de nieuwe CEO, dat er toch wat een andere koers wordt ingezet. En misschien is dit ook een deel daarvan. Andere markten. Ik denk het zeker, want ik merk als developer, met mijn developer hoed op, merk ik dat er antwoorden komen van Microsoft. Dus als je een vraag stelt, dan krijg je gewoon, antwoord. Er komt gewoon respons. Ja. We zijn helemaal flabbergasted. Ja, dat is al heel wat. Ja, dus... Ja, dus er is inderdaad een nieuwe wind aan het waaien bij Microsoft. Want ze zijn echt ook de open source communities en allerlei mensen aan het voorzien van antwoorden en responses. En we zijn bijna in de war, zal ik maar zeggen. Dat er, ik weet niet hoe dat intern en wie je die responses geeft. Of dat gewoon een callcenter is die mooie verhalen geven, maar wat ik gezien heb, zijn het ook nog meestal redelijk zinvolle responses. Dus het lijkt me niet de ingehuurde, zo'n contactcenter, zal ik maar zeggen. Denk je dat ze morgen aanvoelen dat er iets helemaal fundamenteel anders moet? Ja. Ja, dat is een beetje wat ik... Nou ja, ik weet het niet. Ik merk in ieder geval dat ze reageren opeens op van alles. Dus er zijn ook mensen die hebben Microsoft gebeld en die hebben ook een zinvolle respons gehad, gewoon particulieren. Dus ik zie, er lijkt wel een soort afspraak binnen Microsoft te zijn gemaakt van we moeten meer contact gaan leggen met niet alleen developers, maar ook met eindgebruikers. Dus ik zie dat wel. Ik zie dat Microsoft iets meer teruggeeft. En vooral voor de developers zie ik dus opeens respons. En ze zitten op forums. En je krijgt antwoorden op forums. Ze hebben zeker weten een team erop gezet. Om forums en vragen van technische mensen in ieder geval te handelen. Maar ik merk dus ook dat particulieren die vragen over Windows 10 stellen... antwoorden krijgen. Of ze uiteindelijk op een oplossing komen, weet ik niet. Maar ze krijgen antwoorden. Oké. Okay. Dus. Ja. Jongens, deze week. Maar hebben jullie al behandeld dat Mycom en Bas onderuit zijn gegaan? Nee. Oké, nou in Nederland heb je dus de laatste jaren een soort concentratie gehad van computerwinkels. Hè? Vroeger had je Dixons, dat was van De Phone House en voor heel veel lang geleden was het van V&D, maar het was een Engels bedrijf. En het werd er van de Phone House en die hebben dat verkocht aan Bas Groep. Stel jongens die begonnen met een paar winkeltjes, die zijn... Het was toch Peter Bakker? Het was toch gewoon... Wat? Het was toch één man, Peter Bakker, uit mijn hoofd, die de Bas Groep was? Nou, dat Bas was nee, maar dat werd uiteindelijk werd het een vrij interessante combinatie van winkels en distributie. En nou, toen kochten ze steeds meer winkeltjes bij. En dat waren meestal niet van die grote winkeltjes, maar ze deden dat helemaal niet onaardig. Tot een jaar of vijf jaar geleden hebben ze nog uitgebreid. Mm-hmm. En nu plotseling Sociaans voor Betaling en onderuit. En dat betekent, ik denk, iets van 50 winkels in Nederland. Of die allemaal dicht gaan is weer de vraag, want er zitten ook franchises bij. Maar wat wij toch dachten dat een onverslaanbare formule was, namelijk voldoende winkels en ook distributie, hè, dus noem maar wat harde schijven en dat soort dingen allemaal gezamenlijk inkopen, dat eigenlijk heel handig was. Ja, want dat, de Bas Groothandel die was ook al heel actief in groothandelland. Ik merkte wel zelf. Ze deden het eigenlijk wel goed en nu is het dus over. Mm-hmm. En ik vind dat toch wel een signaal eigenlijk dat. En ik merkte dat natuurlijk. Kijk, ik had een blad Dealer Info voor de retailhandel. En dat werd ook steeds minder. We hadden geen adverteerders meer. Also en nog eens af en toe tech data. Mm-hmm. Maar het werd steeds minder. Die kleine distributeurtjes. En daar is in de jaren 2000, 2010 toch wel heel veel geld verdiend hoor. Door allerlei mannetjes. Die slimme contactjes hadden daar. Maar die hele handel is opgedroogd. Mm-hmm. En naar mijn gevoel komt dat doordat we ook door het internet, zeg maar, de marges werden 6%. En als je geluk had aan het eind van het jaar, krijg je 2% erbij. En daar kun je niet van leven. Nou, winkels die geen uurtje factuurtje gingen doen, hè, zoals jullie. Hè, Martin, jij mm-hmm. doet eigenlijk, jij bent dienstverlener geworden. Mm-hmm. Altijd al geweest eigenlijk. Altijd al geweest. Dus ja, ik ben nooit, wij zijn dus nooit de 3000 computers per jaar acties gedaan. Zijn wij nooit mee bezig geweest. Nee, maar goed, dus degene die dat wel deden, die het moest hebben van winkels. Nou, wie kocht op een gegeven moment PC's? Dat zakte in. De tablets gingen vaak via andere kanalen. Die werden eigenlijk in de maag. Je nam een bankaccount of je nam een Vodafone abonnement. Dan kreeg je een iPad bij. Dus daar werd ook niets meer aan verdiend. Dus de mensen die het niet gelukt hebben, en dat was wat dus tekort kwam in die formule, is service. Hè? Dus nou ja, wat jullie ook doen, systemen klaarmaken, opschonen, 2 keer per jaar schoonzuigen met een stofzuigertje. Ja, en laat ik dan voor het eerst eens wat pluggen, wat ik nog nooit volgens mij in al die podcasten heb genoemd. Wij runnen martinic.net. Dat schrijf je als Martin en dan IC.net. Dat is een inkoopsysteem voor de computerbranche. En daar zat dan deze Bas-groep ook in. Maar die zag je ook heel langzaam wegzakken qua prijsniveau en zo. Dus je zag hem. Wij helpen zelf ook de groothandelmarkt om zeep. Omdat we 70 groothandels met elkaar vergelijken. En we hebben dus meer dan 1 miljoen records van alle groothandels in dat systeem zitten. En we vergelijken dat binnen 2 seconden met elkaar. En dan kan je daar beslissingen over nemen. Als je dan natuurlijk wegzakt als een zijnde een basgroep, dan gaat het groothandelgedeelte gaat natuurlijk down. En als maar met wegzakken bedoel je dat de prijzen te hoog werden? Ja. Ja. Ja, ze trokken het niet meer. Maar goed, het is dus eigenlijk ook wel een signaal dat dus je hele computerhandel, met alles wat daarbij hoort, hè, dus de dozenschuiverij, zo marginaal is geworden, ook qua marges, dat het eigenlijk niet meer kan. En dat het internet en de internetverkopen daarbij hebben geholpen. Mm-hmm. En dat dus de enige toekomst is voor de mensen in de retail is om service te leveren. Want daar blijft wel behoefte aan. En zeker nou, wat je net weer over Windows 10, mensen weten dat niet. En ik heb altijd gezegd, de retail heeft als functie het aanvullen van informatie die tekort komt. Als we computers zouden krijgen die zelf starten, zelf reparerend en zelf upgraded zouden zijn, dan heb je geen behoefte aan mensen. Ik bedoel, ik heb voor mijn wasmachine heb ik een serviceman nodig als de zaak op zijn eind loopt. Maar niet halverwege. Ik hoef niet een man te hebben die me dat ding komt uitleggen van hoe ik een wasmachine gebruik. Ja, dus en dat zie je dus bij de computerhandel ook. En dat is eigenlijk, jammer. Mm-hmm. Maar goed, het einde van een tijdperk. Ja, nou, dat denk ik zeker. Maar ik denk dat ze ook moeten opletten met z'n allen. De groothandel, af en toe is, heet het Coolblue? Gewoon zo'n webwinkel in Nederland. Die is af en toe heeft meer voorraad en sneller en goedkoper dan de groothandels bij elkaar. En dan praat ik echt over increment tech data, zal ik maar zeggen. Dus dat is heel bijzonder om te zien dat je dus gewoon bijna helemaal niet bij de groothandels hoeft te zijn om snel je spullen te krijgen. Spullen. Ja. En wat je ook maar dat kan is een trend die niet alleen de computerindustrie geldt, maar ook voor allerlei dingen, voor bouwmarkten en voor voor mijn zaagmachines, voor mijn kettingzagen. Moest ik weer van die kettingzaagdingen hebben. Ja, dat gaat via het internet. Het ligt er met een dag. Dus ja, het komt automatisch. Dat hadden we aan het begin van de podcast toen jij er nog niet bij is. Amazon heeft daar een dienst voor opgezet. En het komt automatisch naar je toe. Ja. Dus we gaan wat dat betreft. Ja, voor de rest hebben we niet zoveel nieuws. Ik was deze week. Nou ja, ik wou vooral, want ik dacht dat is wel een mooi onderwerp om even met jou te behandelen. De Achmea was natuurlijk op het nieuws omdat ze een kastje in de auto willen stoppen wat dan je rijgedrag monitort en of je wel oplet enzovoort. En daar geven ze dan, is het plan, korting op je autoverzekering en zo. Dat is dus wat we steeds meer zien, ook in de gezondheidszorg. Je wordt op allerlei dingen getest en daarmee gaat dus het idee van een verzekering. Dus het verdelen van risico's gaat voorbij. Je gaat betalen voor het risico dat je bent. Mm-hmm. En dat gaat eigenlijk in tegen het hele sociale idee. Het is dus wel neoliberaal van je betaalt voor de rotsen die je maakt. En want daar komt het eigenlijk op neer. De vervuiler betaalt. En ja, nu is het een kastje in je auto, maar als ik zo'n stappenteller achter bandje of zo'n gezonde, alles monitorend bandje om mijn arm doe en ik krijg veel korting op al mijn ziektekosten, Daarmee wordt het dus gestuurd aan ziektegedrag. En ze gaan op een gegeven moment zeggen van, oh, maar u koopt bij de biospullen, want dat horen we even van Albert Heijn, waar we natuurlijk ook een lijntje hebben naar die bonuskaartjes. Mm-hmm. Dus we weten of u gezond leeft en dat soort dingen. Maar het probleem is dat daarmee dus een gedrag wordt opgedrongen wat niet klopt. Maar het andere probleem wat we toevallig nu net daar zien is dat T-Mobile 15 miljoen records van Amerikaanse klanten op straat heeft zijn op straat gekomen door een hack. En we hebben natuurlijk al vaker hacks behandeld, zo vaak dat het bijna niet interessant is om ze te noemen. Maar waarom is Achmea beter beveiligd dan T-Mobile? Ja, en wie heeft toegang, automatisch toegang? De IVD, de politie. In Nederland zijn we daar heel ruimhartig mee. Ja, maar automatisch 15 miljoen. Kijk, maar dus ook, hoeveel, 15 miljoen is net zoveel als de inwoners van Nederland. Dus als Achmea, als dus deze data van al die kastjes is minder dan 15 miljoen. Die kan dus zo binnen. Ja, die ligt over anderhalf jaar per ongeluk op straat. Omdat er inderdaad een lek in het systeem zat. En dan weten ze wat je gedrag is en als je dat nog een beetje combineert met andere dingen, dan zijn vrij nauwkeurige voorspellingen te maken in welke risico je valt. Op basis van je gedrag, op basis van je uiterlijk, ben je groot, klein, ja, er worden misschien dan weer fouten gemaakt, want ik reed in zo'n ultramoderne Volvo die ongeveer alles monitort wat je doet. En toen haalde ik een stilstaande auto die naar links wilde, haalde ik in via de berm. En toen kwam er een zo'n pop-up op mijn scherm met een koffiekop dat het tijd was om een pauze te nemen. Oké, nou dat is vind ik wel heel interessant. Ja, maar toen dacht ik, dat is een foute interpretatie van mijn rijgedrag. Hij dacht natuurlijk, die gast rijdt de berm in. Laat ik maar eens zeggen dat hij koffie moet gaan drinken. Ja, maar en het volgende is natuurlijk dat meteen ook je premie voor je autoverzekering omhoog gaat. En dan wordt het natuurlijk een heel lastig verhaal. Ja, nee, maar dat is een stuurmechanisme. Als jij je anders gedraagt, andere spullen eet, een bandje omdoet, braaf bent, dan betaal je minder. Kortom, wij dwingen de mensen tot normatief gedrag. Nou, ik was net dit weekend in Christiania en dat bestond 44 jaar. En daar liepen dus 20.000 tot 30.000... Kopenhagers, maar ook Russen rond. En die daar allemaal hars kopen en zo. Dan praat je over een half miljoen omzet hars in een dagje. Mm-hmm. Maar jezus, het alternatieve volk. Hè. Dat was heel leuk om te zien. Want er waren dus ook mensen van allerlei clubs en toestanden. Nette mannen met pakken en allemaal helmen op. Die daar doorheen fietsten. En daar de aapjes gingen kijken. Maar ik was toch wel verbaasd ook hoe zo'n alternatieve samenleving. En hoe het idee van autonomie leidt toch tot heel interessante dingen. Bijvoorbeeld wij kennen dat in Amsterdam, hè, de alternatieve fietsen, hè, de fietsbakjes en zo. Nou, de Christiania is ook zo'n plek geworden waar ze ongelooflijk veel doen aan alternatieve fietsen maken. Mm-hmm. En voor twee kinderen, drie kinderen, voor je oma van 83, er zijn allemaal soorten fietsen waar ze op en af kunnen zitten. En daar is een soort industrietje ontstaan en dan praat je dus eigenlijk over kleinschalige innovatie. En wat op een andere manier eigenlijk niet zou kunnen, omdat daar geen ruimte voor is, of omdat het in handen is van gezellen en giant. Ik zag daar toch bepaalde dingen waarvoor zo'n beperkte autonome plek. Christiane is een oude kraak situatie. Ondertussen natuurlijk gelegaliseerd en gekocht van de gemeente en dat soort dingen. Maar ja, ik was toch wel onder de indruk. Voor de rest, computers gebruiken ze er, maar er is geen computerwinkeltje te vinden op dat hele terrein. Mm-hmm. Dat is wel grappig. De meeste mensen lopen natuurlijk toch allemaal met iPads rond. Er mag niet gefotografeerd worden. Daar zijn ze heel moeilijk in. En dat betekent ook dat de smartphones in de zak blijven. En wat de sfeer wel leuk maakt. Maar de muziek was nou een beetje van het niveau van ben ik te min spelers. Dat hebben ze in deze part ook. Mm-hmm. Dus Armand-achtige figuren die 40 jaar geleden daar gespeeld hebben. En 44 jaar nog mochten spelen. Maar het was erg gezellig en ik heb niet veel kunnen doen aan ICT. Dus wat dat betreft ga ik weer verder lekker in de tuin, want het is nog een mooie dag. Jongens. Oké, okay. Ja. Bedankt. Goed. Wat ik nog wou roepen dan, we zijn inderdaad aan het eind van de podcast een beetje aan het komen, maar ik dacht, het is interessant om te zien dat Western Digital, 15% van Western Digital wordt eigenlijk gekocht door het Chinese Tsinghua, of hoe we het ook moeten uitspreken op zijn Chinees, $3.8 biljoen. Wat Western Digital is een harddisk, SSD's worden goedkoper en goedkoper. Western Digital is een harddiskmaker. Kopen we een aandeel in? Wat is dat gewoon een Amerikaans bedrijf die denkt, nou, we fietsen nog even 15% in die Chinese zak en gaan daarna, want hoe gaat WD het wel overleven, deze hele SSD wereld? Hebben we daar een idee over? Als toekomstvoorspeller. Er is nog wel degelijk een markt voor harde schijven. denk ik. Maar is een prijs, omdat de prijs van een 2 terabyte hard is goedkoop is. Maar hoe lang duurt dat? Niet zo verschrikkelijk lang, maar wat ik al zeg. Er is nog steeds markt voor. Maar ik denk dat in datacenters zal daar zeker nog lang markt voor zijn. Nou, ik zie al heel veel datacenters ook SSD vanwege de snelheid en dat mensen die snelheid willen hebben. Dus ik koop bij DigitalOcean is alles SSD. Bij TransIP zag ik net wat de Nederlandse grote club is ondertussen aan het worden. Of misschien, ik weet eigenlijk niet hoe groot ze zijn, maar ik heb het idee dat ze steeds groter worden. Zie ik SSD's. Ik zie bij Amazon SSD's. Dus ik zie eigenlijk overal waar ik zaken mee doe, zie ik SSD's. Dus ik zie helemaal, volgens mij al mijn virtuele servers draaien op SSD's. Ja, dan geef je eigenlijk zelf al antwoord op de vraag. Dus gaan zeker minder gebruikt worden. En dan gaan een hoop fabrikanten verdwijnen. Of in ieder geval stoppen met mechanische harde schijven. Mm-hmm. Maar er zal altijd vraag naar blijven. Minder. Ja, maar dus ik denk dat door te investeren in één zo'n bedrijf, je niet noodzakelijkerwijs een slechte investering doet. Mm-hmm. Blijkbaar. Je gaat geen $3.8 biljoen neerleggen voor niks. Maar ik heb zo mijn twijfels bij. Ik ben echt een WD-fan trouwens, niet om die reden, maar ik heb toch mijn twijfels gewoon überhaupt in harddisk in het algemeen. Of die wel heel lang, als de 1 terabyte SSD betaalbaar is. Ja, hoe lang duurt het dan? Ja, maar het prijsverschil is toch op dit moment nog hartstikke groot tussen tussen SSD en een harde schijf. Dus ja. Ik denk dat die de hele markt voor, ik denk vooral die datacenters, en je ziet steeds meer echte hele goedkope computers op de markt komen. Ik denk dat daar nog wel markt voor is, maar het zal wel heel langzamerhand wegzakken. Want zo gauw die SSD die prijs echt naar beneden gaat en ook echt vergelijkbaar wordt, ja, dan is het natuurlijk over voor een harde schijf. Want dan is de keuze voor de gebruiker is simpel. Dan gebruik je liever een SSD. Ja. En je geeft het zelf al aan, veel sneller. En het is ook minder groot. Het is aan alle kanten. Zuiniger. Sneller. Ja, zuiniger. Aan alle kanten heeft het veel voordelen. Maar heel erg duur. En momenteel lopen ze tegen de grenzen aan van de snelheid die ze kunnen vanwege de bus waar ze aan hangen. Dus daar moet ook een hoop ontwikkeling in plaats gaan vinden. Nou, je hebt nu die M.2 of M.4 of hoe heet het? M2, interface, en je hebt de NVE interface. En dus op dit moment een heleboel ontwikkelingen gaande. Mm-hmm. En hoe meer ontwikkeling er is, hoe langer het ook nog duur blijft. Ik denk dat het geheugen wat in zo'n SSD zit wel zo'n beetje, wordt nog steeds ontwikkeld. Maar ik denk dat de grote veranderingen echt niet meer te verwachten zijn. Intel heeft SSD's. In de interface. Zou je niet op een bepaald moment gewoon een nieuwe CPU met 480 gigabyte SSD intern krijgen? Ik bedoel, waarom helemaal moeilijk doen, helemaal buiten de chip, als het gewoon in de chip kan? Alles kan in een chip, maar dan moeten ze zoveel verschillende chips gaan maken. Mm-hmm. En nu je met losse blokkendozen werkt, kun je wat makkelijker zelf je eigen configuratie kiezen die bij jou past. Behalve dat Intel het voordeel heeft dat ze dan wel in één keer de markt pakken. Want wie gaat er dan nog een externe, langzamere schijf aanhangen als je interne CPU's met interne SSD kan kopen? Ik heb nog geen trends gezien dat het nu aan de hand is. Maar wie weet zijn ze in het geheime laboratorium hard aan het sleutelen. Want er is natuurlijk een gigantische klap mee te maken vanuit Intel. Ja. Dus. Absoluut. Nog TrueCrypt zat er een fout in. Maar onze vriend die we al op de podcast hebben van VeraCrypt heeft het al opgelost. Dus iedereen download VeraCrypt 1.15 om deze laatste TrueCrypt bugs die er gevonden zijn ook te tackelen. En dat was mijn TrueCrypt waarschuwing. Iedereen bedankt. Ja, kijk, er zit daar een fout in. Maar TrueCrypt was natuurlijk al heel lang geleden door de originele makers die merkwaardig genoeg nog steeds anoniem zijn. Mm-hmm. Echt een heel vaag verhaal. Maar goed, ze hadden al aangegeven dat het niet meer veilig was en dat je het niet moest gebruiken. Dus er zijn alternatieven. Het is open source, dus er zijn verschillende forks van. Inderdaad, VeraCrypt is een van de bekendste. En het grote probleem wat in TrueCrypt zit, is inderdaad in VeraCrypt 1.15 opgelost. Mm-hmm. Dus we zijn veilig. Ja. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week.